اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بیان جواب دو علماء دے چرازنو وہ چرازنہ دارے جواب مخ کے بیان شو ستا استاد بھی احتمال دے دارے جواب پنزو طریقوں باندھی سحر منظر من اللہ رے دارے جواب ستا ملگری تچر چانونہ خلیغانا کار خلقو دارے جواب ما کا پر سلیمان دزنو کلمو دو ویلو نمانا کئی دزنو کلمو دو ویلو جازا کئی مطلب یوشان ترے لا تقولو رائن مشتبه کلمی مو ہے چی خطا مانا تی جوری کی مصرف ہوا ہے حضرت کلمہ ماوی دی بی ادب کلمہ را زنی خلقو تین خطا مانا اول شروع کری دی در اوج نویلی پکار ندی شبہ تین جوری کی خوب بعید شبہ دا نزدے ندا ویلی پکار ندی ویلی حرام ام ندی اقدس صفالو صفتی دی قدوس دا اللہ رب العالمین صفت دی اقدس پر تفضیلی و زیادی معنی کی اغیر سر نزدے دی ذکر بل ویلی ندی پکار بیا چو سر حضرت تل کی حضرت اقدس در ظلمات بعض و افاق بعض انسانان لویل ندی پکار اگر کنی سید حرام ندی و پکار ندی قدس سرو یا قدس اللہ سرو کو دعا دا لکہ چی سوی تو غفار اللہ لو اللہ دیتا زل پاک کی دا دعا دا دعا پتور بانی ویلے کی گی منا پکی تنشتا دی نو تلورم اعتراضو تلورم خبرا دا یو تکی نمانا کئی دا بلو روایا نو مطلب سو دا منا کم دا مشتبه نا چی خطا مانا پکی جوڑی گی اجازہ اور کم قانون مقررم دا صاف لفظ دا مصرح لفظ دا قوارا جبا کشتے دا شانتا مشتبه الفاظ اشفقم اعتراضو ما ننسخ من آیت پینزم او ننسی آنات بخیر منها نسخوی وانولو تا بدلولو تا پیغمبر دا اللہ رب العالمین دا حکم انتہا پا امر دا اللہ کو دلیش چکم تولے کی نسخ القرآن بالحدیث بالسنہ فسنت لا شرط دے چا سنت قابل دے احتجاجی روایت سندن متنن دوار صحیح اگر مطلب دائی اللہ رب العالمین حکم خود لے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داغی انتہا ہو گئی نسخ دا حدیث پر قرآن باندھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر امر دا اللہ باندھی سخونا کری دا اگر قرآن اگر یہ وقت پورا قرآن راشی اگر وقت دغا ہو دین پورتا نشتا دے مسئلہ کی اختلاف پر قل دے دے خو نسخ جائز دے نسخ القرآن بالقرآن نسخ الحدیث بالحدیث نسخ القرآن بالحدیث نسخ الحدیث بالقرآن اختلاف مسئلہ کشتے و علمان ہوئی اشپگم اعتراض ہو قالو اتخذ اللہ ورادا داغی پینزو جواب ہونا ومی اعتراض لولا یکلم من اللہ و تاتینا آیا اتم اعتراض تحویل لقبلی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کرا مدینی منورے تلا مکہ معظم کے وہ ناغب پدسی طرف ادرے دا چکعبہ و امہ خطاف و الاقصا جمعات و امہ خطاف داد رسول علیہ الصلوۃ والسلام اجتہاد فبہداہ مقتدی قرآن ہوئی الانعام کے دا ترس و پیغمبران و ذکر اکڑے دے نبیا ہوئی فبہداہ مقتدی اولئک الذین ہدا اللہ دا اللہ پسم روان کڑیو نو پدو پسیزا جو وحی بنو راغلی منصوص پس شہنو راغلی نو نبی علیہ السلام با تیرے خبر باندے عمل کو نو کرے چی مکہ معظمہ کیوں نو امر نو چی قدس تا القدس تا مخکا یا بیت اللہ تا مخکا خدا تا معلوم ہو چی زماد نکک کعبہ قبلہ وا دعو تا معلوم ہو چی نور انبیاء اکثری وقتونو کی موز الاقصا جماعت تا کرے دے رسول علیہ السلام پر دعو عمل شروع احتیاط دیتے ہوئی احتیاط پر عمل دیتے ہوئی فدسی طریقہ عملو کا چی اختلاف ختم شی پا دو درو و نصوص و عمل راشی یو عملو کی ابل غور دائی یو بانی عمل کئی ابل بانی اعتراضون شکون شبی کنو صلح کئی و دیسی طریقہ و گورا چی پا طول بانی عمل صحیح شی فقر چی دمون گمدہ ہوئی اختلاف دا خروج دا امو دے خروج دا اختلاف دا امو نا مستحب دے امام شافعی یو قول لے امام بو حنیفہ بل لے دس طریقہ بانے عملو کا چھے دوڑو گلان جراشے اختلاف مزانو باسا کہ یو وچی دا کہ عمل مکروہ دے نمائی کو آزان تے ہو ساتا چھے اختلاف رانشی رسول علیہ السلام پر دوڑو عملو کو نکعبہ بمخ کیوا الاقصا جماعت طرف تب امخو کچھے کل مدینی تلار اس جہتن جدا دی دا مدینی منورینا الاقصا جماعت اگا دی طرف تلے اور کعبت اللہ تینا پا دی طرف بانے جنوب تلے الاقصا شمالا اور کعبہ معظمہ جنوبا دا نکا کعبی تا مخی اقصا تشارا دی او کال اقصا تشاکی مخکی نکابی تشارا جی دلتا کی رسول علیہ السلام دا پیغمبران و فعل بانی عمل شروع کو چو نزدیتی شوی دا موسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام قبل دا غوا اگر تواتر سر معلوم ہو نچاگی تا مخکی نکابی تشاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خبر کی وار خطا و پریشان ہو زلی دا مختا تقاضای دعوی دا طبیعت چی زما قبلہ کعبہ مقرر شوی خود دا با تم سوچ رہا تھا چی دی منیان سر بسا کن دو خبر وز غوغا جورا کنو ای بچی او گوا دا علی سنت و جماعت مسئلہ پریخوا از جمهور و قول پریخوا عمل پریخوا حضرت طول انبیاء خلاف شروع انہوں دے پیغمبر نے دے خارجی دے یا معتزلی دے دا دوسانی جی بیٹے کیوں دا کا حالت مخیطا چکا دا قوم ندل ترطی اللہ غوغا جوری گی اور ذرائع غفتا چکا عبا میں قبلہ ہے ولس یا تلس میاشتے اول اسمیاش دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام در سیدر نہ پاس دے جنگ بدر نہ رستو مانزے کے حکم را ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے مسبخین یا نماز دیگر دو رکعت دی خوا تکڑ لی حکم را ہے ول وجہ کا شطر المسجد الحرام پیغمبر سلام را پاسو دی طرف ترا ہے اصحابوں پاس ہو گئے دو رکعت یہ طرف تو دو بل طرف جمعہ توس پا مسجد ذل قبلتین باندیا دیگی دا خبر دا تحویل دا قبلے زن و جمعہ تونو تا مازیگر و رسید زن و تا مسوطن و زن و تا سہار پا مانزکی و رسید و پا دی وجہ من دی اختلاف را تونی کرا ہے چو قبلہ مسپخین بدل شوی و تو کوئی نمازیگر و تو کوئی مسوطن و تو کوئی سہار دا او تا چکم خبر رسی دلین او پاقی بانی بنا قول کردی بدل شوی سوی قول یا مصبخین یا مزیگر دی پی صلات العصر او الظهر سوی قول داری نو کرد چو بدل شن را حالت مخیر را یهود شروع کرد طول پیغمبران قبل پر خود را وابیلی شزوز کئی خامخا دے دونوں خلاف کئی بلخوا دا خبر منافقانو نا شروع کرا چپا کلی کیو شیدو یا جیبا خبر نا ورا ستر اسمیش منگا دی طرف تا کتا کولو برا کولو اس وی دی طرف نا ورا ستر اسمیش چیو عمل زمنگا برباد شو کسلو اموز احانا عبادت تے چی موز برباد شو نیمانم کم زور شنو ما کان اللہ لیوزیع ایمانکم اللہ استاس ایمان نبر بادی کم زوری کیجی نا نو منافقان دا خبر شروع کری مسلمانان تو ہم پریشانی پیدا شولا او ہم پیدا شو چه کم کسان مخ کی مردی اگو خو کعبی تا مخ نکو اغو مل الاقصا جماعت تکڑے گورے چی دو دو جو اغمون زنوم قبول نشو اکو چی دو دو بس حالتی اغو ذال پریشان شو دا خبر مکی تو رسید مکی والا پی ذال تانون پی غورون تورو کرو ایمان گنیوی چی دے بسنی گی راجی بارو دے پا جذبہ کیو شوق کیو نو تیرہ تیرہ کی دا اوز با دیرو رو منگ تراجر جنین زمنگ کعبی تمرکر سباب زمنگ بلا مونی بلا رو تو زمنگ بلا مونی مشرکان علم دی منافقان لگیا دی یهودو خو پی رفگانده را انو سلمانانو کی پریشانی دی هر طرف تا مشکل دی خبر دیر مشکل و اللہ رب العالمین دا دی تفصیلی جوابونه که سلور و آره دو زل اللہ نوی دو زل مفصل ہوئی جواب حکمت داری مقصد داری قبلہ میں بدل کلا ذکر آغا کامل ہو دا القدس نا تاسو کامل امت یہی پیغمبر میں کامل در کر لے کتاب کامل لے دین کامل لے نو قبلہ دلوم کاملہ معظم مقرر ہو بل ادا جداد ابراہیم جو اکڑے قبلہ علیہ الصلاۃ والسلام دا مرکز دے دین دے مرکزیت بدا دے تبندگی دا مرکزی دے اسلام نامے شد پارا دا القدس مرکزیت ختم شو عزت پذے پاتی دے مرکزیت ختم دی اور دا مقصد دے دا جواب جتا سرا گڑ ور خلق یو دے شے دے امتحان را ولی دے دے دو پارا چھے گرد وار بیل شی ناراس سس او تورزوری پلاری پا دی چھے پاک پل جدا شی کتو ایتا منافقی زمان علیر شا ابو تلس پیر منافقی نو دا شے اللہ ترا ولی اللہ رب العالمین چھے پاک پل پا دی شی ویتا سر نظم نو پا پا اغو باندی را شی دیو جنہی ذکر کرو جدا ذکر اللہ کری لیا علم من ینقلب علی عاقبہ قل لنا علم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عاقبہ ستاسونا کسان منافقان کچا جدا قوم دا سوشوا ارتد لذالک کثیر ممن کانا قد اسلم چی کعبہ بدل شرا نو دیر کسانو چی ایمان راولو اغبیا مرتدان شو بیاد دین نواری دا ایک کلی یا طرف تا مخ که کلی بل طرف تا مخ که زلو خود آغو مخ که تورو و دواتو لاری نمونده دواتو زی بیامون نواتر چنه ارتد دلی دا ذالک کثیر من من کان قد اسلم جواب راگه تا دینی که پریشان ای مزلو عبادت تا دیمان نپس ستا پا غی که سمخه نشته نو جواب مخمشتے طرف تا میں کہو اس اللہ امر راولی گرے بل طرف تا کم زد طرف انو اد باندیان و غلامی نکو غلامیم دا حکم دا اللہ چه کم خواہ میں اللہ گرزی زارا طرف تا گرز طرف انو پورے نیم ترے لکستاسو جواب ترور در ذکر گئی زرگا چبو اینا پوان دے خلقونا نہ پوہان تمخ کی ہوئی دا خبر چکی نہ آرے بے وقوفا نہ سخ نہ منی سڑے تو مسئلہ نہیں پوا پوشو پہ ہمارے پہ شورو کو نو خرج پہ ہو ور کی ہوئی تاچ تو سدا کار کا تانے کرے دعا پس سنا تو نے نہ کولا ظاہر ہے اس کا کہ وہ نہ کہنا سی او تا دا قانون دلان دی اٹھو نہ کول انتخابات تے بہانہ کولو تا بخل کو تو نہیں چوٹ لور کے دا خطاؤں میری دی چی تا ویلی دی او دا خبر دی کورانا او سنگا کفرانا روا کو دا غی جواب دی یہودی نیم زر مسلمانم نسخ منم چی نوم پوا نو آغا میکاو آرا تا خرکاری دا چی پوا سن نو آغا عمل میں منسوخ کو آغا پاتی شو تا چی آغا زور زور تا یا منسوخ کو نو پریدی نو معلومی گی دا چی تا دی یہودو اولادی یہود خبر کے پرتا تھا اعتراف دنسخ یہود دنسخ انکار کی کہنا نو تسنگ دنسخ انکار کی زنم خبر پدے مسئلہ نہ پیدا اما تا چیز پورا غصیخ کارے دا اس پی پوشم ما بس پرتینا پوانی تذکوی سشی وارولو دی قبلی نی مخکو لون دی قبلی آغیتا چی او پیدو آغیتا چی وی مخکو کانو علیہا معذبین علیہا چی پاغیبانی تنگو تروسا دیار لسکارا پا مکہ کی او بیا دلتا تقریبا یو نیم کال پا مدینه منوره کی در طرف تا مخکو چی چنا مخو گردو درسا چلو شو جواب وایوتا ایک یو دا اللہ دے مشرق و مغرب واقدار دا مشرق و مغرب اللہ دے دا مکی معظمینہ القدس مغرب ترا مشرق تراتا و دا بل مغرب تراتا نو دا دعا ترکو دا اللہ دے دما خدا دے سرسکار نشتے واقدار دا مشرق و دا مغرب دے اللہ یا للہ المشرق و المغرب وما بین قطرائهما دا دے دول گمین کی جس دن دا تور جی دا اللہ زن دا اللہ ام چچرتا میاری زباوام یهدی من یشاو الی صراط مستقیم اہدن الصراط المستقیم یهدی من یشا روانی اللہ فنیغل آریبانی توکی خوش روانون نیغل آرسد دلتا کیوس منل دا نسخ نیغل آردا شاکول القدستا او مخکول بیت اللہ تا نیغلار دا اتباع دا پیغمبر علیہ السلام نیغلار دا اعتراض نکول انقیاد کل تابیداری کل یهدی من یشاہو الی صراط مستقیم خونکی چاہتے چھوالی بطرف دنی غلار بانی او چنی غالی نمغضوب علیہ اوزال شی شک تر دودی پیدا شی اوزال شی نو اعتراض دنا شروع کی شکون پیدا کل شروع کی امنی ینا مرتد شی دوشان تا کذالک جعلناکم امتن وسطان لکا کعبچ مدل مقرر کلا کاملا دوشی کری میں تاسو یو جماعت مضبوط جماعت وسطان میانالا نپکی دی یهود واندی سختیشتے نپکی دی پیرنگیان واندی نرمیشتے دی دین دی عیسیٰ علیہ السلام دین کی نرمی جاتا دا یہودیت پر دن کی سختی جاتا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کل شاگردانو تا فون کئی کچا پا مخ بانی سا پیرا درکا پا یو طرف نو ناسخ کول کا ابل مخوتا ہوگا دا ویلا ابل طرف میں ہوا دا موسیٰ علیہ السلام دن کی سا پیرا درکا نو تول را غین تاو دا سا پیرا ورکا چی بیادتا منو گوری دوارو کے فرق دے دا غلزت او دا نرمی و دا سانائی اسلام دے دوڑ کو مین مین کی دے یہودیت کے معافی نشتے دے قصاص عیسائیت کے قصاص نشتے کوئی معافی کا دا دیت نشتے قصاص تے وہ دیت نشتے پہ یہودیت کے قصاص دے دیت نشتے اور پہ عیسائیت کی دیت دے قصاص نشتے ہم معاف کور کو دوڑ کی دے اسلام مین قرار ہے وہی کہ معاف کئی نو دے رکھا رہا آسی معاف کے او قدیت اخلی او چھے نئی معاف کے ثبوت پیشن و قصاد جور کن دورا مسئلے پہ کتا رہے قصاد سمرہ ہے معاف سمرہ اللہ او دا میانال امت وسطا وسط پمانا دا خیار پانے کلا طرف قصد الامور زمیمن دا ہر کار ابتدا انتہا تا نقصان رازی بین ضرور پا دیکی وسطا خیارا جعلناک امتاً وسطاً امتاً عدولاً ابن جریر مانا کئی غرم کڑی منصفان میں پیدا کری آئی حدیث مرفوع کیوں راضی امتاً وسطاً امتاً عدلاً سیوتی ہوئی علی خان کی کریمی تاسو غورا دپارا دے کہ شیطاسو گواہی کے ان کی ذہاق مخلوق بائیں دنیا کیوں پا قیامت کیوں دنیا کی ویل شدہ کہ ما دا عمل دا سکڑے اتا سے میں کھولے تے اولے نہ کائیں دنیا کی دا ویل شی کہ دا عمل پدی تیرے کما نو کڑے پریخے میں تے اولے پدی تیرے کما نکڑے امتن وسطن لتکونو شہداء کہ شیطا سو گواہی کے ان کی پر مخلوق بیانی شویلی چھو مگتا چاہتا خونو نو کڑے قیامت کی گواہان دی انبیاء بدخ پر قوم سر مخی انکار بکے مگتے دین نگر قولے اللہ با انبیاء ہو تو ہوئی تاستا غصہ دلیل شدے دو خو انکار کے مگتے دین نگر قولے رہے با آمون سرکو آن دی سوکھ دی گواہان وہ امت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علماء اور صلحائی علماء دا امت مارا گواہی کی صلحاب گواہی کی وہ ابن رائے والا ندی امت صلحا ربانیین علماء و پیشی اللہ رب العالمین دلبار کی اور دا گواہی بہو کی چی اللہ دے قومون تا دو پیغمبران دین تکی پر تکی رسول لے اور ہماری تا پہ خودل لے حضور دروغ ہوئے امتونا پرشو نمتونا جرحا کئی دو زمان پر زرگونو کولو نو روز تراغل دی نو دو پر مبانی سنگ گواہی کئی اللہ رب العالمین بہتا سنگ گواہی اکڑا لیتلیم ندی او قتلیم ندی از پمین کے زرگونو کولو نشویدی دغا علماء صلحاب ہوئی کتاب پر انبر را لے گلو کتاب دی اور قرآن دل قرآن پر نمباندی آن قرآن منگا لستے ہو اور قرآن کی چی پیغمبران دین رسول دی منگا پا دیو جبان دیو رسول علیہ السلام پا دو گواہ کی تاو تویلی دو چی سو گئے پی جاو ماو تویلی قرآن میں تویلے دے اقبل بلاغ کلام مانی میں تو بیان کرے چی انبیاء دین رسول دی شہداء الناس چی شیطان سو گواہی کے ان کی پا مخلوق بانے پر رجز قیامت اور چی پیغمبر پا تاسو مانی گواہی کے ان کے توسیق بول کی کنا او ماو تویلی دا خبر رسی دا اور شہید پا مانا دا خودن کی باندی شہید تا دکا شہید وی شاہد تا چی آغا حقو خو سرگندی که وقت پر خوال باندی اور دا پارا دی چی پیغمبر شہادت کے ان کے پا قول و عمر پتا سبانی کرے وا کنا حج کے اعلانو کو واو رے خلقو ما تاسو دا دینو راساو اللہ البلہ تو وار ماجن رسول لے کنا خوف کی ہوتا اور رسو پیغمبر علیہ السلام اسمان تے اشارہ اوپر اللہم اشہد اللہ تو پہ گواہ سے دوئی کی تارا رسول لے دی بے اعلان کو اللہ فلیبلغ شاہد الغائب دا حاضر تاسو چرا روان دے ہو تو رسول دین پیغمبر گواہی کو ان کے دے وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام با طول مخلوق پی جنی نداغی پا بینا بانی با پاغا بانی دا غد عمل گواہی شہیدی کئی نیکان رضا نیکے و بدان رضا فادی دا دروغ دی دا خبر غلط دا پیغمبر پا ہر شخص ہر فرد گواہ ندے پیغمبر دا فکر امت علماء و ربانیون پا قول شہادت ورکی چی دور اشتیا ہوئی اب پاغی بانی پای دا امت خلق وہ دا امت با گواہی کی دے امت کی ضرورتن قرآن ضرورتن قرآن ننی خبر ایو تن خبر دے نو چھو دا قرآن ننی خبر شہیدی بسنگو کی وہ بتا پیغمبر را لے گئے کتاب جو رکھو منگا قرآن ہوئے لے دا گواہی با تو کوئی چھو قرآن ہوئے لے دے نو قرآن بانی پوئی گی ہم ایمانی پیوم دے نو دو با شہادت کی گواہی بو کی دا دا پارا دا دے میں تاسو غورا کریا قبلوں غورا کعبوں غورا وما جعلنا القبلت اللتی کنتا علی اول جوابو للہ المشرق والمغرب طرفون دا اللہ چکم طرف تمی آلی نوار طرف تا گردم پر طرف پر انخطے تارے لینے دویم جواب وما جعلنا القبلت اللتی کنتا علی نمی ذکری قبلہ چویو تتو اور نمی دکر دولی ما صرفنا کا یا ما جعلنا نمی دکر قبلہ چوی اوتا تو یعنی پا مکہ معظمہ کشی بوتا تو مخامہ خود ری دی بیت القود مقدس خود باناو کن لریو و مخامہ کعبہ دا نمی دکر آقا قبلہ آقا چطو توی قبلہ ستاوت اس میں در چی مقرکا جعل دو مفعولنو غاری ما جعلنا القبلہ قبلہ تکل آن نمی را کریا قبلہ چتاو تا مخی مخکاو وز دل مقرر لیکن دری دی پارا جو خواهی دنیا تا ترگن کو آغا تو کروانی گی پا خوند پیغمبر پسی کی گی دی پیغمبر دا چانا بیال چی اولو پا قدمون خوربانی لنا علاما عبداللہ ابن عباس وی الا لنرا لنرا چو اوینو پسترگو بانی اوینو مخلوق داوری علم دا اللہ معدوم موجود یو شانتا دے او فرق سر راضی پہ موجود و معدوم کی راضی چی موجود سو او سو علم راغ ہے چی معدوم نو پہ دا آدم علم او چکل موجود سو نو علم آغا دے او فرق معلوم کی راغ ہے وجود دو وجنا ذکر عبداللہ ابن عباس مانا کہ رویت دا خاص دے او علم عام دے رویت دا موجود سر متعلق کی گی علم دا موجود معدوم دور سر متعلق کی گی دادر یو جنا عبداللہ ابن عباس سے مانا کہ اللہ لنا علم اللہ لنا را تا جماعت کی منافقان دی کچا خلق دے دس تاسو نبیالوم چپا فلدن لری شی او جدا شی دچانا یتبع الرسول العلم اعم من الرؤیا فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود ابن کثیر پر تفسیر سورۃ عنکبوت کی ذکر کی اللہ رب العالمین چھے ماتے پتہ نشتے ماتے علم نشتے دا دے مطلب سرے چھے علم دا اللہ نشتے نا دا غیر مطلب دارے چھے دا شرشتے نا دا دے شی وجود نشتے چھے وجود جود ہی نو ماتا و معلومی نو چھے زمان علم کی نشتے نو نشتے دن مطلب دارے اور رویت ترگندول دا مخلوق تو پتہ ہو لگی دا اللہ رب العالمین سزا یا انعام دا پا علم دا اللہ رب العالمین ندے دا پا رویت بانے دے چیوی نیچے دا کارو کو یا دا کار اپرے کو نو دل اللہ رب العالمین اجر او یا سزا ور کئی اس چی ما تعلق سر نشتہ دے موجود شوئے ندے اللہ تو پتہ ہوا چی ابو جہل بدا سیدہ سے عملو نہ کئی و پاغف پر علم ابو جہل جو زخت نبوزی نہیں بیل دے سوچی دنیا کی دا ابو جہل اگر کارونو ترگن شیونی و لیدرینو اللہ رب العالمین تا پتہ دا چی دا سرے دا مرگ نمخ کی مخ کی بیا کافر کی گی اور دو زخی بھئی و چی تو کافر شوینے دے دنیا کی سرگن کافر شوینے دے نو سزا نور کئی دا دے علم مانا ہم دادا لے نارا چی اوی نو چی دے سکے کنا زمان متعلق اللہ تا طول ہر سا معلوم دی نو پاغ معلومات تو معنی جنت دوزو ہوالی نارا کی چی منگا کڑائی پاغی نور کئی سو چی دا غا معلوماتو وجود پا خارج کی نہیں دا گئی نالبا سزا ور کئی دا شانتا نور مسلو کیوں اللہ لنا علماء قاضی پر علم فیصلہ نہیں شکولے قاضی پر قضا فیصلہ نہیں شکولے قاضی اولی دا چیزا سڑے پا دے دکان ماتائی احتساب ذال لشے دے اور دے پا دے بانے دنہ سزا نہیں شکولے کولے دا غلا یا دا ڈاکی جمع پا پولستر گوری دلے ناغی لگواہان پکا قاضی پر علم نہیں شکولے فیصلہ دا فقی بنیاد دے دا ہو جا ہم دا غدا کا چی اللہ رب العالمین ہم اسے سزا و اجر نور کے سوچ کے پاغ عمل قولی لی دلے نہیں مارک کارا پا دنیا کی اللہ بور کے ممن یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیہ دا چانا بیال چہوڑو پا پندو خلو باندے نو بیر تو وقت کنم آوی دیر کسانو چیاغا پا دی وجبانی مرتد شو ابن جریج وی بلغنی انه رجع ناس ممن اسلم وقالوا مرتن ها هنا ومرتن ها هنا امام رازوی کبیر کی ابن جریج پر روایت باندی مرتن ها هنا ومرتن ها هنا دانا سکم خبر کر دیکھو اگر رو کر دیکھو اگر رو نور آئیوان ملی کری دی ارتد در ذالک کثیر ممن کان قد اسلم و یقیناً دا تابیداری دے پیغمبر دیر اگرانا ان کا انت ممن ینقلب على عقبیہ من یتبع الرسول اتباع پیغمبر ادلو ہوا اقرب للتقوى ہوا ادلو کے جو کم عدل لیاغی تراجی دے دا شرط من یتبع الرسول کی اتباع ان کا انت ضمیر اگیت ہے یقیناً دا من اللہ پیغمبر تابیداری دے پیغمبر یعنی اتباع سنت لکبیرتن دیر گرانا لثقیلتن لشاقتن مستنکرا غرائب القرآن مانا کی لیکن ندا گرانا پاو بانی چی ہدایت کی تو اللہ حد اللہ اہدن الصراط والمستقیم ہدل للمتقین دا شانتا جاہم او صراط مستقیم او ہدایت صراط مستقیم تا دا امخ کیوں ذکر کرد دا صورت کیوں ذکر کرد وما كان الله ليضيع ما الله جمع ربانا نزل الله چرچ برباد کستا سو کڑونا دا ایمان دا مسلمانانو دا دی تردد جواب دی چی مردی او قبلی تا کعبی تا موزو کو نیمان موزو نکو نیمان می نا تمام شو ایمان نا قص شو جواب نا ندا سن را یا زار موزو نا برباد شو اینا نزل الله چرچ یوزی ایمان کم چه برباد کی کارون دی ایمان ساسو ایمان عمالو تا ندی ویلی وی ایمانی ویلی دی عمل دی ایمان تا ایمان صرف چه شعر چه وجودی را گه اوز با مضبوطی کی پا عمالو بانی کرکی و پا عمالو بانی کمزوری کی و پا عمالو بانی مزا عملون با بادول دی ایمان کمزوری کول لی تا سمخ کولو سلو احاطت به خطیته گناہون زیاد شو امان نو ایمان ضرر لگیر کن ایمان ایتی ختم کن کمزوری شی برباد شی نزی اللہ چلی شی برباد کی کرون دا ایمان ستاسو او زکی موز تا ایمان ویلی دی چرا دا موز دا ایمان دلیل دی او سرے ویزا مسلمانیم کلمه ویلا لگ سات تیر نئی وی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی صلی اللہ راشا اس کا نتایز مسلمانیم چمانزت حاضر سن پتہ ہو گئے کہ یقینی مسلمان دے دے دا موز ایمان سوز کدا دی ایمان دلیل دی بل موز دا اول تر اخرا دی ایمان سبق دے سبق دے دی ایمان چکم ایمانیت چا طول پر مانزی کی دی قولهم و عملهم ایمان تو پر دی مانا بندیوی دی یقینا اللہ دے پر خلقبان میں ربانا آمیشا میں ربان تاسو منزونا قبول لی اللہ تا طول اعمال برباد ندی قد نرا تقلب واجک فی السماء ماوی کنا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام تا دا پریشانی مخیر راتلا چی دا خلق بسوی دا مقابلی با شروع شی دشمانی نصبا کم دا خبولوی پریشانی قرآن جواب ذکر کر ستا پا پریشانی کتل اسمان طرف تا چی حکم براشی پریشانی و جوڑا شی دا زینم حضرتا گرزم دسی قبلی تا چی طرف خوش آلا شی پریشانی را دی و آخر دی پریشانی پس انما عال عسری یسرن آسانی برا شی اور اعتراضون والا خلق باتم شی دیر دیرینم قد نرا مانا و کسرت رویت ها ہونا غرائب القرآن وی یعنی قد دا پارا دا تحقیق ندی یوازی بلکہ قاون د تقلیل دے بلکہ پر د پارا د تکثیر دے ڈیرواری دے یا بیا دی قتل تقلب وجہ پریشان ہے قتل دمخ دی اول دمخ دی طرف دا اسمان یعنی اللہ طرف تا تقلب تفاعل لے مانا کے تکلف دے تا پریشان ہے بقتل جے دی نتیجہ بس رکھی جے حکم بکل راضی اللہ بے شک او امر ولی تب طرف دے قبلے چ تب کو خواہ شی تر اچ تو خو خائی تا تر کی خواہ دے پریشانی دے وجہ نے اس پر خوشحال شی نو حکم شو ور دا مغدی طرف دی عزت من جماعت چرتا چئی یوا دے دل تنم ہر چرتا چئی دے مدینی نہ بار مگر دے مخونو پر طرف دا اے اول امر پیغمبر تو رسو امت تزا اللہ مستقل دا اے ان الذين اوتوا الكتاب درم جواب قبلہ میں ذکر بدل کرا چی کدا نئے بدل شوئے نو مولیانو با اعتراض کرو مولیانو باوی یو گورا زمان کتابونو کی خویلی کری چی دا پیغمبر با زن قبلتینی دعاو قبلو تا بموز گئی نو چستا قبلہ نئے بدل شن دو بیو چی اغانی دینو معمولی بانا بای کتا بیا بی شکا چوار کرشے دیولا کتاب بی دین علماء بی دین پوحان آچوار کرشے دیولا کتاب دو اغسط ہے نوے یقیناً پوئے گی چی دا مسئلہ حق دا رب دا طرف نائدہ تحویل لقبلے نصر حق دیں نبی اللہ نہ خبر ادا نہ چدوئی کئی سرد علم نے کی اللہ سے پتا تھا اور کچہری پیش کے طور کتاب والا اوتار قسم دلیل نروانی کی استعفی دین تلقین دا تثبت تے دکلکون مخیم تاسلو سے لن تردان کل یہود والن نصارا حتی تتبع ملتا ہوں تو اید دور عذاب اوکم دوب زمان منستان ونی مکمل چاہو پس الاشی بیدین شنال بستاشی کنستا کی گینا دلتم دا ذکر کی ار قسم دلیل پیش کی معجزہ بکل آیت بکل برہان و حجہ نپسی کی دوستاد قبلے قبلے تا یعنی کعبے تا نمخ کی قبلہ تعبیر دے کنایہ دے دیننا ما تبعو قبلتک ما تبعو دینکا استاد دین تعبیر نکی سیوتی رتقان کی فی الکلمت ایہام اے توریت ورہ بہا عن الدین اور کے تدورہ پیش کے تدورہ قسم دلیل نوانی کی دوستہ پدین قانون دو جنبانی پاکستانیانوں تو ہر قسم دلیلوں نے پیش کا ما تبعو قبلہ تک اللہ دی کتاب قانون پسی نرازی مولیانی نیزی نامیان بہتر آشی لیڈران بہتر آشی مولیان دینا دے مدلے ما تبعو قبلہ تک سو بیانوں ہو کے دلیلوں نے پیش کی خمانی نا یو ذرہ یو افسر روی دا مون چی کم نوٹیفیکیشن را لے گل لے دا اسلامی دی او شرعی دی ماوی ندے ویدے کی پلان کے گولو پلان کے گولو یو سو گولو نا یار کی ویدہ دی مولیانو جوڑ کر لے نو ماوی دا گولان ما سارا کینو کاغو اسلامی کو جوزب او منو اکانا ما دا کفر کنو تب او منو دا گولان نا سارا کینو وی سیدہ تقریباً درے کال پورا کی گیا اور گولا نے رسا رکھے نہ نو آنا رسا رکھے نو لے فی چیتا کہ اسلامی دی ویدا پلان کیا گول لے حیات آباد اور گول سنو دیا نا حیات آباد اور ملا سرکاری جی گئی آنو تو گو مر گول لے کشا گول لے اور تو گول لے ہاں نا نا خالی نا بل گول لے دا یو دو درے گولا نی یاد کم ایدا گولا ما سرکے نو کتا گولا دل ما مراوی کرو جو تب اوم بانی کہنا دے گولان و ما تثابت کہ دا دین دین زمان پس پردول لی خود ما پس پردول لی کہنا ما تبعو قبلہ تک سو دلیلون تا پیش کی نروانی کی دوستا پا دین نو ادا چیز دا تالیبان و اسلام راولم ما تبعو قبلہ تک نروانی دو نمانی دو دین دا تالیبان و نتکم دین راولی ایز دا بوش والا دین راولم نا خود دین دا تا تا جت پادشو منگلو دے طالبان والا دین را والا دے قرآن والا دین را والا را والا ما تبیعو قبلہ تک نا نا آگے کی دہشتگردی دا آگے بانی منگل خلق خپا کی جی انچہ خلق را داکائی نو اللہ با مراورا ہے کہ اللہ را داکائی نو خلق با مراورا ہے دوارا نو دیکی ما تبیعو قبلہ تک دا سوئے دا نوے ما چہ دوستان منی ندو دیو بولم نو منی وما بعضهم بتابع قبلة بعض ندي دين دورنا تابداري كون كي دي قبلة دورو اين دي دين يهود دي عيسايان نماني عيسايان دي يهود نماني قاضي عبداللطيف اسلامي شرعي بل پیش کرو مليانو تن انکار کرو بیا مليانو پیش کرو ناغو تن انکار کرو جمع اسلامي وارت انکار کرو ویدا مغن مغزا بل نزم خبر آقا ویدا سکور کیا ہونے انو سامنا سو اس ہم چاہے سملے کی بل پیش کرو شرعی بل دادا چاہا بخطاؤ یقینی چاہے گی کی بخطائی ہوا چاہے امی صلی اللہ علیہ کی ویدتا سو شرعی بل پیش کن او اغینا خلق و واقع ہوتو کدی سملے نہ ہوا تل ایمان دیتا رکینو نو ہوا تل تینا لکا وزیر تلا دا غدا غورا چا خطا دے و دا دا دا تکی بکی خطا دی دا صحیح کا رماز تا خبر ہے واقع وما بعضهم بتابع قبلة بعض دے وی چه لا الہ الا اللہ وی خوچو سر نم زماوی لا الہ الا اللہ وی خوچو سر نم زماوی کانا لا الہ الا اللہ نم پسی دے بلا غصی کی جدا خود اللہ دے ویدار دنمان دا لا الہ الا اللہ دنمان ما تبیو قبلة تک نزی روان سر سبتی وما بعضهم بتابع قبلة بعض دے بعض تابعی دی قبلی دی بعضی نہیں منی او کچری روان شو دو طبیعتون وانے پستا غینا چرا رہتا تا علم چرا طول نارواوی بے شکتا یقیناً فضاو شبز جاتی کے ان کو نا اللذین آتینا ام الكتاب مطلب تسو اوت الكتاب بے اعتراض کی قبلہ میں دل زکا بدل کرا او کتو اے دو بے اومانی نمانی نا دو دیو بلنا نمانا لنستا بس اومانی دمزل دلیل نقلی دا علماء مخیولو سلطاسو اللذین اوت الكتاب لئن اتیت اللذین اوت الكتاب صیغہ مجهوری ذکر کری دا دی کتاب الور کر شعر دعا غستینے دے پر اختیار باندی بلتا ذکر کی آتینا ام الكتاب و تاسو مخیون لسی بلتو ما دا پزید مت سے ذکر کی صفت پر دیبانی علماء نیکان شور کرے دا علمانگا علم دی کتاب دا موسیٰ علیہ السلام دا امت دا عیسیٰ علیہ السلام دا امت چھے دا کتاب خواہ علیمان دی یعرفونہو کما یعرفون ابناہم پیجنی دا پیغمبر لکا چھے پیجنی اولا دی او پل زیر بتیارے کی پیجنی پا آوازی پیجنی دا چند پرنگی پیجنی پا زرگون و لکون و خلقوں کی دنہ نخطا کی دو دا دغن زیاد پیغمبر خواہ پیجنی علاماتو کی تشبہ نیشی خوزد نیولی عبداللہ ابن سلام ویلو دا دین امونگا تا خودیات پی جنو خول اولادنا ذکا اولاد بارا کی دا شک کی دیشی چی دی خلی دی چطر سی خیانت کرے نقصان دی کرے دا شبہ کی دیشی ستا بارا کی دا سی تصور اور شبہ ہم نیشی پیدا کی درے خبر ادا سی پاکرہ نو بیاد اختلاف دے سر آگے زدو عناد دے کما یعرفون ابناهم یقیناً یلوڑون پٹے حق حالیہ چیزوں بھی پوئے گی چدا پیغمبر دیا اور قبلہ بدل شلا اختلاف دینا کئی دادا پورا خبر استاد رب دے طرف نا پورا خبر میں اکڑا دا کعبے متعلق نمشا تو چارے امد شک ان کو نا پدی مسئلہ کی دا اہل قبلہ دا علماء دا کلام یو اصطلاح دا اہل قبلہ حدیث کی مرادی علماء ہوئی اہل قبلہ تبا کافر نہ ہوئی امام ابو حنیفہ ہوئی لا نکفر احدا بذنب لا نکفر اہل القبلہ دی اہل القبلہ نہ تم راد دی شیعوں دا قبلہ تمہ کئی آغا خانیان دا قبلہ تب ظاہر مخ کئی برینیان مشرکان دا قبلہ تمہ کئی قادیانیان ام داغ قبلی تمخ کئی گوہر شاہی داغ موردان ام داغ قبلی تمخ کئی دو تب کافر نوائی دا اہل القبلہ دا علماء اصطلاحی تکے دے اہل القبلہ تی معنی اہل الدین الحق دا حق دین خواندان تفتازانی ہوئی شرد مقاصد کی دا شانتا ابو شکور سالمی تمہید کی ہوئی ملا علی قاری منحۃ الازہر کی ہوئی نور علماء ہم وی اہل القبلہ نمراد دا حق دین خواندان مراد دی صرف قبلے تمخ کون کی نو قبلے تمخ کئی وہ پوصول کی دے مسئلے منکر دے یا خلاف کئی وی اگر کافر دے کافر تو آن دانا چو قبلی تمخ کیا دا قبل دا اولی حکمت سو قبلی بدلی دو سر امتیاز را گئی کلی امتیاز را گئی دا یهود نا هم دا مشرکان نا هم دا عیسیان نا هم امتیاز پا دیر آگل لی دا دیو جنا اول القبلی نمو گردو اول الدین الحق دا حق دین خواندن اعلام العلام کی اصول دا دی بنیادی بنیاد میں کھول دے اور بیام تفصیل سارا کلام کرے بھی اور دا معلومی کی چال القبلہ یو معزز نم دے چلی دین والوں تو لے کی صرف قبلے تمخون کی نری جو عالم نہ تپوس اٹھو سن کے فوجی کالج پٹاروں کی معلم ہو اگر کی اور قسم خلا کی قادیانے نو پکی ویدے قادیانے انتا تکافر ہوئے نا ویدے پیدا اہل القبلہ دی اہل القبلہ تو سو کافر ہوئے دیشی قادیانی تو مالی قبلہ بھی ایسا تو کافر نشو ملے اہم اللہ بھی سکاری کالج کے اصلاح اہل القبلہ اور دین الحق سے بھی لے کی پیجنی فلا تکونن من الممترین ولکل وجا تنین دیواز ولکل آئی ملت وجاتن هم ولیا ہر دن والا ہو یوم خدا چاہا غیت مخدا ان کے رہے یعنی کہ ان کے رہا عمل فستبق الخیرات جنگونوں میں کوئی مخی شہدے ہو بلنا سزمن خبر ہوتا نیک ہوتا نیک ہوتا مخی شہدے اثر ذکر کے قانون فستبق الخیرات چرتا چیئے نو پیش پہ گیتا رسول اللہ فلی مخیتا تول اللہ دے پارتوانی توانا دے کم دینا چوتے پی غوری ورکو پی دے کعبین اتا سے شرلی ہے تاسل خوب کارو کہ او جسماتی کیم دے طرف تا نمخ کولے او تاسل اس پر مانزے کی اگر طرف تا مخ کوائی عبادت کیو تا مخ کوائی اشغلی دیا دا غزینا زمسلمان دل کیم دا خبر رابطا چھ سب پختو خوب کار رکن اس غیرت دے دا نمو شرلی کی راگر زمو جید آجونی نیول دیو اس منگا آگا طرف تا مخ کو قرآن حکمت ذکر کر اللہ رب العالمین شرلن کیا دا غو ظلمو زیم و عظم دے دا معظمات الہیہ و تعظیم مکا اگر کستا بکی بیزتی شویدہ جماعت کی ستا بیزتی اکڑا خود جماعت ما پریدہ یہ زمائی بکی بیزتی کردہ جماعت تا بنظم و بیان دا دینی دل بیزتی اکڑا دا دین بیان ما پریدہ چیزان مراور کی چیزا با توس نویدہ ولی زمائی بیزتی پی کردہ دا خود معظمات الہیہ دی زیادہ چی کردہ اگر آگو زیادہ دی کعوہ معظم مقام دے مکہ معظمہ کہتے تھے شرائل میں خودی تمخ کوائی دے کم دینا چوتے تو انہوں دا پاس مگانا وردہ مخدیب طرف دے جتمن جماعت دینا نوی فکر